50% taniej. Złoty 99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Jest poniedziałek, wtorek, czwarty dzień maja. Na zegarach 15, na serwis trójki zaprasza Karolina Kozińska. 16 osób zakażonych indyjską mutacją koronawirusa. Ogniska w Katowicach i pod Warszawą. Sejmowe komisje za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Klasyka na maturze. Lalka i ziemia obiecana. 16 zakażeń indyjskim wariantem koronawirusa w Polsce potwierdziły służby sanitarne. Wykryto 2 ogniska w Katowicach i pod Warszawą. To właśnie pojawiające się nowe mutacje, zdaniem ministra zdrowia, mogą przyczynić się do powstania kolejnej fali epidemii. Ze świata napływają do nas informacje dotyczące mutacji południowoafrykańskiej czy w ostatnim czasie indyjskiej. Dlatego widzimy, że jednym z głównych wysiłków i wyzwań, które powinny być podejmowane właśnie w ramach walki z pandemią, to nie jest w tej chwili budowa systemu łóżek, zwiększanie ich liczby, bo mamy spadek zachorowań, tylko zbudowanie skutecznego mechanizmu śledzenia, badania, z jakimi mutacjami mamy do czynienia. Wszyscy przyjeżdżający do Polski z Brazylii, Indii i RPA będą automatycznie kierowani na kwarantannę bez możliwości zwolnienia testem wykonanym w ciągu 48 godzin po przyjeździe. Jeśli liczba nowych zakażeń będzie utrzymywać się na tym samym poziomie, to jak prognozują wirusolodzy, będziemy mogli mówić o sukcesie. Dzisiejsze dane epidemiczne to prawie 2300 nowych zakażeń. To o prawie 3,5 tysiąca mniej niż tydzień temu. Poprawia się także sytuacja w szpitalach. W ciągu tygodnia liczba zajętych łóżek zmniejszyła się o 5 tysięcy. W związku z tym, jak powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, są plany przekształcenia 12 tysięcy łóżek w miejsca tak zwane niecovidowe. To oczywiście robimy bardzo elastycznie, bardzo ostrożnie, aby zachować ten pewien bufor bezpieczeństwa na ewentualność powrotu większej ilości pacjentów covidowych do szpitali. Od dziś zostały wznowione zabiegi planowe w szpitalach. Także od dziś dzieci z klas 1-3 wróciły do szkolnych ławek. Łatwiejsze życie mają też wielbiciele sztuki. Otwierają się galerie sztuki oraz muzea. Wszystko w reżimie sanitarnym. Otwarte mogą też być wszystkie sklepy w centrach handlowych. Klientki w Olsztynie przekonywały, że zakupy online nigdy nie zastąpią tych tradycyjnych. Wiem konkretnie, co kupuję. Przymierzyć można? Dokładnie. Lepiej tak stacjonarnie niż online? Tak. Bo ja jeszcze sparzyłam, kupiłam kiedyś. To w ogóle odbiegało od rzeczywistości. W połowie maja znowu będziemy mogli wybrać się do restauracji, ale na razie zjemy tylko w ogródkach na zewnątrz. Sejmowe komisje opowiedziały się za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Posłowie Konfederacji i Koalicji Obywatelskiej chcieli przesunięcia głosowania i zorganizowania wysłuchania publicznego. Czy miliardy euro trafią do Polski? Przekonamy się jeszcze dziś. Na popołudnie zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Prezydent nie wyobraża sobie innego scenariusza jak przyjęcie ustawy. Te fundusze związane z możliwościami odbudowy, między innymi także i transformacji energetycznej, ale przede wszystkim czynienia różnego rodzaju inwestycji są bardzo potrzebne i z całą pewnością będą one stanowiły ogromny impuls dla naszego rozwoju gospodarczego. W związku z czym dzisiaj, jeżeli ktoś zadaje pytanie, chcemy skorzystać z tej szansy, czy nie chcemy skorzystać z tej szansy, to odpowiedź ekspertów, z którymi ja się spotkałem, była jednoznaczna. Byłoby grzechem dzisiaj tą szansę porzucić i z niej nie skorzystać i odpowiedzialnością przed przyszłymi pokoleniami. Przyjęcie unijnego funduszu odbudowy to warunek wykorzystania wynegocjowanych przez rząd unijnych środków. Podstawą do ich otrzymania jest przyjęty przez rząd Krajowy Plan Odbudowy, nazywany drugim planem Marszala. Niespodzianki nie było. Na maturze z języka polskiego pojawiła się lalka Bolesława Prusa, czyli pozycja, która najczęściej pojawiała się na giełdzie tematów maturalnych. Jak słychać po reakcjach samych maturzystów, pierwszy dzień matur nie sprawił im żadnych problemów. Myślę, że dobrze poszło, tak jak się spodziewałam, była lalka. Były nawet proste motywy. Odwołałam się do jednych z najbardziej popularnych lektur, między innymi do Dziadów i do Kordiana. Z tej lalki to był temat, czy ambicje ułatwiają nam osiągnięcie zamierzonego celu. Ogół był dość prosty, szczególnie, że wszyscy spodziewali rzeczywiście się lalki, a temat był w miarę przyjemny, więc myślę, że nie sprawił problemu nikomu. Drugi temat rozprawki dotyczył ziemi obiecanej Władysława Reymonta i brzmiał: miasto przyjazne czy wrogie człowiekowi. Jutro abiturienci przystąpią do matury z matematyki, a pojutrze egzamin z języka obcego. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

program Trzeci Polskiego Radia. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. You and I are living dead in the garden with one foot in the grave. Fighters. 15,5 minuty po godzinie 15 w kalendarzu 4 maja i żeby już nie było żadnych niedomówień i dezorientacji, to jest wtorek, proszę Państwa. Tradycyjnie na początek dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia. 2296 nowych zakażeń w ostatnich 24 godzinach, ale proszę pamiętać, że to dane weekendowe, one zawsze są dużo, dużo niższe. Ozdrowieńców mamy już ponad 2,5 miliona w Polsce. Do dziś podano ponad 12 milionów dawek szczepionek, z czego prawie 3 miliony osób, nawet ponad 3 miliony osób mogą uznać się już za całkowicie zaszczepione, czyli albo otrzymały dwie dawki, albo zaszczepiły się jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson, jakże popularnym w kilku ostatnich dniach, o tym już niebawem. Dziś 4 maja, a zatem May the 4th be with you. Dziś Dzień Gwiezdnych Wojen. Pozdrawiamy fanów wszystkich pokoleń, które łączy ta saga. Niech moc będzie z wami. A co jeszcze dziś? Zapraszamy do trójki do 18:00. Niech moc będzie z wami, maturzyści. Dla mnie łatwo, na pewno łatwiej niż się spodziewałem. Najgorzej będzie na rozszerzeniach. Pierwszy dzień matur to tradycyjnie polski, pisemny. Po 16.30 sprawdzimy, co było i jak było. Dziś weszła w życie pierwsza transza luzów w obostrzeniach. Ja to chyba jednak na baseny i kluby fitness. W ogóle to bym chciała, żeby wszystkie dzieci mogły chodzić do szkoły. No, o tym, co się już otwiera, a na co jeszcze czekamy, jeszcze w tej godzinie programu. Natomiast po godzinie 16 naszym gościem będzie dr Michał Sutkowski, nasz stały ekspert od spraw covidowych. Więc jeśli mają państwo jakieś pytania, to nasz redakcyjny numer do dyspozycji w tej właśnie sprawie. 2 2 7 3. Zapraszamy. Do 18. Zapraszamy do trójki. Fabian i Clubfoot. 21,5 minuty po godzinie 15. Proszę państwa, długi weekend, długie kolejki. Przyznam, że dawno takich nie widziałem. No i są efekty. Na przykład za kilka dni w województwie łódzkim liczba osób, które dziennie będzie można zaszczepić, wzrośnie o 100%. Gotowych jest już 45 z 50 planowanych powszechnych punktów szczepień. Dorota Matyjasik. W Łodzi przez całą majówkę przed mobilnym punktem szczepień ustawiały się kolejki. Zobaczyłam w telewizji, że jest krótka kolejka i przyjechałam. Nie no, ponad godzinkę się zeszło. Spod Warszawy, bo do Warszawie w ogóle kolejki straszne. Mieliśmy w sobotę, ale zrezygnowaliśmy, bo kolejka kilometr, bo lepiej. W sumie zaszczepiło się w Parku na Zdrowiu ponad 2100 osób. Teraz mobilny punkt będzie odwiedzać kolejne miasta w regionie. Wojewoda łódzki Tobiasz Boheński. Będzie kontener dowożący szczepionkę Johnson & Johnson, będzie dostępny dla mieszkańców w ogóle województwa. Wyrusza on w trasę. Będzie on w tym tygodniu dostępny dla mieszkańców Rzgowa, zaś w przyszłym tygodniu dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Dziś w regionie łódzkim rusza 18 kolejnych powszechnych punktów szczepień. Docelowo ma być ich w sumie 50. Dzisiaj uruchamiamy nowych 18 punktów masowych szczepień, które są zlokalizowane w całym województwie, jak i w Zgierzu. Te 18 nowych punktów powoduje, że nasze możliwości szczepienne od dzisiaj w skali województwa dobowo wzrastają o 100%. Czyli dodatkowe 7,5 tysiąca dawek szczepionki może być dziennie wykonywanych. Jeden z uruchomionych dziś punktów będzie w Zgierzu, mówi prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Dzięki temu również mieszkańcy, ale także wszyscy ci, którzy chcą skorzystać jak najszybciej z możliwości wyszczepienia się, będą mieli taką możliwość. Kolejny punkt powstał w Pajęcznie. Starosta Zbigniew Gajęcki. Pierwotnie miały być to dwa mniejsze punkty, ale zdecydowaliśmy się na jeden duży ze względów technicznych, logistycznych. Łatwo tutaj dojechać. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie Agnieszka Kubot-Krawczyk. Zrealizowaliśmy 3 punkty szczepień populacyjnych, które zostały zlokalizowane dotychczas w naszym Ośrodku Zdrowia w Pajęcznie, w Ośrodku Zdrowia w Nowej Brzeźnicy, a także w Ośrodku Zdrowia w Strzelcach Wielkich. Od dziś ruszamy tutaj ze szczepieniami w powszechnym punkcie. W Łódzkiem do uruchomienia pozostało jeszcze 5 punktów, ruszą lada dzień. Jeden z nich w środę w hali sportowej przy Skorupki w Łodzi. Akcja szczepień zdecydowanie przyspieszyła majówkowy weekend, tego najlepszym dowodem. O czym informowała i informacje dla Państwa zbierała Dorota Matyjasik. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diament, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto mojej rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Można by było jakieś życzenia dla strażaków ochotników i z Państwowej Straży Pożarnej z okazji święta, świętego Floriana. No to ja składam też zresztą strażak wszystkim druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych i z Państwowej Straży Pożarnych. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i przede wszystkim szczęścia. I tyle samo powrotów do jednostki, co i wyjazdów. Przyłączamy się. Minęła 15.30.

Takie juwe, juwe, ju, to zespół The Who, tylko pisze się to H-U. I umówmy się, że to było z dedykacją i z myślą o maturzystach, za którymi pierwszy egzamin dziś. No to tradycyjnie Polski w tym roku z uwagi na pandemię tylko w wersji pisemnej. Lalka Prusa, Ziemia obiecana Reymonta spoza kanonu lektur oraz utwór poetycki Strych Beaty Obertyńskiej. W tym roku zdający mieli trzy te tematy do wyboru. Jakie są ich wrażenia? O to pytała nasza reporterka Magdalena Zbylut-Wiśniewska, maturzystów z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Krakowie. Dobrze, była lalka na wypracowaniu, więc się bardzo cieszę. Oceniam bardzo pozytywnie. Te trzy tematy to pomogło. Dla mnie łatwo, na pewno łatwiej niż się spodziewałem, ale ogólnie nie wiem, szczerze mówiąc. Moim zdaniem łatwo. Katarzyna Kanowska, polonistka. Tematy rzeczywiście w tym roku były dosyć przyjemne. Były, powiem, bez takich pułapek słownych, które na przykład w ubiegłym roku się pojawiły i sprawiły nieco kłopotu. Myślę, że lektury, na podstawie których musieli pisać maturę w tym roku, były takie dosyć oczywiste. Ja pisałem na temat tego, czy miasto jest przestrzenią wrogą czy przyjazną człowiekowi. Był fragment Ziemi obiecanej Władysława Reymonta, w którym jakby metafora tej Ziemi obiecanej przejawiała się jako opis miasta, ale taki opis lekko patetyczny, przesadle wyniośny i ludzie, którzy wierzyli w swoją szansę, jaką ma dać miasto, byli przez nie niszczeni. Egzamin nie należał do najtrudniejszych. No, temat był łatwy z lalki, co myślę każdy maturzysta zna i lubi. Poloniści zawsze mówią, że nawet jak lalki nie ma na maturze, to ona i tak tam jest, więc oni są z tego rzeczywiście przygotowani. Zawsze boją się wesela, boją się dziadów, bo to są dla nich teksty bardzo trudne, natomiast lalka jest mimo swojej obszerności dla nich jakaś taka przyjemniejsza. Trzeci temat, czyli utwór poetycki, to utwór Strych. Beaty Obertyńskiej. Ten utwór był dosyć powiedziałabym, też taki przyjemny, łaskawy. O, taki troszkę o wspomnieniach, o takim kufrze pamięci, o strychu, na który zrzucamy mnóstwo różnych naszych wspomnień. Zwłaszcza na przykład, jeżeli ktoś jakkolwiek znał kontekst życia Beaty Obertyńskiej, ona była więźniarką łagrową, więc myślę, że to też mogło im pomóc. W maseczkach byliśmy wyłącznie na korytarzu i w trakcie omawiania zasad pisania matury. Kiedy już przystąpiliśmy do pisania, no to komisja pozwoliła nam zdjąć. Przed każdą salą stoi butelka z płynem do dezynfekcji, więc myślę, że nie było z tym żadnych problemów, nie było to w żaden sposób uciążliwe. Można było ściągnąć maseczkę, aczkolwiek ja się troszkę bałam, więc pisałam w maseczce, ale jakoś mi to nie przeszkadzało. Generalnie bardzo pozytywnie, fajnie, że się odbywa wszystko w szkole, no, że nie jest przesunięte, ważne, też bardzo ważne. To dzisiaj duże emocje z uwagi na to, że trzeba było napisać i to dobrze napisać, ale też spotkaliście się po dłuższym czasie. Nareszcie się spotkaliśmy, tak, to prawda. Teraz się dostaniesz na wymarzone studia, jak oceniasz? No się jeszcze okaże, jak matematykę napiszę. No ja na pewno planuję odpocząć przed kolejnymi dniami. Nie wiem, jak kolega. No, ja również odpocząć, przygotować się mentalnie, no bo jutro matematyka, trzeba się bardzo postarać. No i który temat by Państwo wybrali? Do egzaminów przystąpiło w tym roku 271 tysięcy tegorocznych abiturientów liceów ogólnokształcących i techników, ale było też trochę abiturientów z poprzednich roczników. Matury zakończą się 20 maja, no a na ewentualne odpukać poprawki będzie jeszcze czas w sierpniu. No i co, kochani maturzyści? Prawda, że nie ma się czego bać? Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Wprowadzę cię na salon, by po tobie deptać, aż mi się przypomniało, że mi nie straszne nic, tylko boję się ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o ciebie. Kaśka Sochacka i Vito Bambino. Za 13 minut, godzina 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, rząd luzuje część obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Od dzisiaj, z zachowaniem rzecz jasna zasad sanitarnych, otwarte będą między innymi galerie handlowe. Na co najbardziej czekają Polacy, na które zluzowania? To sprawdzała Marzena Grzelak-Plewińska. W galeriach handlowych ruch od samego rana. W mniejszych miastach siły zakupowe rozkładają się spokojniej, ale mieszkańcy czekają nie tylko na wyjścia do sklepów. Ja to chyba jednak na baseny i kluby fitness. Fryzjer już jest odblokowany. W ogóle to bym chciała, żeby wszystkie dzieci mogły chodzić do szkoły. Tak jak się spodziewaliśmy, frekwencja jest bardzo duża, potwierdza rzeczniczka łódzkiej manufaktury Monika Laugner. Sklepy mają jeszcze limity osób na metr kwadratowy, trzeba jednak pamiętać o zachowaniu poza nimi, dodaje. Przypominamy naszym gościom na bieżąco o tym, że jednak musimy się trzymać zasad reżimu sanitarnego. I przypominamy im o zasadzie DDM, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka. Nie wszyscy najemcy przetrwali długi okres lockdownu, mówi dyrektor jednej z sieradzkich galerii handlowych, Jacek Przybyłek. Tą firmą, która rzeczywiście od razu nie wytrzymała, no to było biuro podróży. Wiadomo, że ten ruch turystyczny całkowicie był zamknięty. Pozostali najemcy póki co są. Wiadomo, że ustawa, którą rząd wprowadził, no to zwalniała z opłat wszelkich najemców w trakcie lockdownu. Oprócz tam jakby swoich mediów na terenie swojego lokalu. Kolejne luzowania obostrzeń wprowadzane będą co dwa tygodnie. Czy ten proces nie zostanie przerwany, zależy od sytuacji epidemicznej w kraju i dyscypliny społecznej. A skąd? Nie będziemy uważać na siebie, bo ja tu obserwuję, co się dzieje w sklepach naszych. Chociażby ta sprawa właśnie dystansu, że proszę bardzo, nawet rozumiem, ktoś nie ma maseczki, trudno, nie lubię zwracać uwagi, ale niech ta osoba pozwoli mi sięgnąć z półki w sklepie i nie podchodzi do mnie, kładąc się prawie na mnie, bo musi pierwsza, bo jej się spieszy. Ustąpmy ludziom, którzy się stosują. Już jest dużo osób zaszczepionych, ja też pierwszą dawką, czekam na drugą i że to już idzie w dobrym kierunku. Siostra poszła dzisiaj do szkoły, pierwszy dzień i córka do przedszkola. Także to chyba takie najważniejsze w sumie dla mnie, a tak to jeszcze żeby na wakacje sobie spokojnie pojechać. A gdzie miałaś jechać? Na bajkę do kina. Bajka w kinie to już oczekiwanie do spełnienia, nawet w maju, ale pod koniec miesiąca. Możemy już za to iść do muzeum lub galerii, do czego zachęca wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Myślę, że publiczność, odwiedzający czekają na muzea, bo ten okres lockdownu to był okres wytężonej pracy, za co dziękuję wszystkim pracownikom. Luzowanie obostrzeń dotyczy również kultu religijnego. Do kościołów może wejść więcej wiernych. Do szkół wrócili uczniowie klas 1-3. Kolejne zmiany zaplanowano na 8, 15 i 29 maja. Wtedy otwarte zostaną hotele i lokale gastronomiczne. Te drugie początkowo tylko na świeżym powietrzu. 29 maja do szkół powinni wrócić wszyscy uczniowie. Otwarte po lockdownie punkty sprawdzała Marzena Grzelak-Plewińska, nasza reporterka. Jeszcze 9 minut i pół i będzie 16. Would you even care?